2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q Music. Speel bewust 18+. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Ook dit jaar heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij. Speel vandaag nog mee op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto en een als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen, maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al vanaf €31.995. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. I don't try to find a new begin. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kunnen. Goedemiddag. Ons land gaat gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten niet ophalen. Zogenoemde repatriëringsvluchten om mensen daar veilig weg te halen kunnen nu nog niet, zegt onze minister van Buitenlandse Zaken, omdat het te gevaarlijk is. Misschien later. Door de oorlog in Iran zijn waarschijnlijk ongeveer 1000 Nederlanders gestrand. En door die oorlog is in ons land een run ontstaan op brandstof. Ja, het is soms aansluiten bij de pomp. Mensen zijn bang dat benzine en diesel alleen maar duurder gaan worden. En die angst is niet onterecht, vertelt deze expert. Als het lang duurt, ja, dan kan die prijs misschien wel, wordt een liter niet geen 2 euro meer, bij wijze van spreken, maar 2,50 euro. Maar als het conflict zich snel oplost, en in theorie kan dat, dan zal het allemaal wel loslopen. Ja, bij veel tankstations liggen de prijzen al hoger. Het appartement in een flat in Bergen op Zoom, waar vanmorgen brand was, was eerder al eens 3 maanden dichtgetimmerd omdat de bewoner voor overlast zorgde. Dat zegt Omroep Brabant. Die bewoner wordt nu verdacht van brandstichting. Een deel van de flat in Bergen op Zoom werd vanwege de brand ontruimd vanmorgen en 1 iemand raakte zwaar gewond. En dan sport. Kees van Wonderen wordt toch niet de technisch directeur van Feyenoord. Volgens de club zijn er meerdere gesprekken gevoerd, maar er is geen deal, zeggen ze. Meer hoor je hierover van onze voetbalverslaggever Riepke Bakker. Dit tekent de chaos bij Feyenoord. Het elftal van trainer Robin van Persie presteert al maanden slecht en in de leiding van de club is het onrustig. Algemeen directeur Dennis de Kloeze wil graag een technisch directeur hebben, maar die mag dan weer niet te veel verantwoordelijkheden krijgen. Ja, en daar had Kees van Wonderen geen zin in. Ja, en dus blijft de Kloeze naast de algemene directeur dus ook voorlopig de technisch directeur. Er gaan al lange geruchten dat hij van die dubbele taak af wil. Het weer, zonnig en zachte temperaturen. Vanavond en vannacht wordt het wel fris. Het koelt af naar een paar graden boven nul. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 16. Lente. Verkeer van Flitsmeister, 68 files, vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A10, Koenplein richting Amstel tussen Osdorp en de Rivierenbuurt door een auto met pech, 5 kilometer, 32 minuten. Dan 36 minuten op de A15, Gorkum Nijmegen tussen Deil en Geldermals liggen voorwerpen op de weg. Daardoor is de file 5 kilometer lang. Ook 5 kilometer op de A50, Arnhem-Oss tussen Waterberg en Renkum. Daar is een ongeluk gebeurd met 32 minuten vertraging. Dan nog 1 file op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Arnhem Centrum. Daar is ook een ongeluk gebeurd, 9 kilometer file. In vertraging 1 uur en 12 minuten. Veel sterkte daar. Hoppa, maandagmiddag, het is 4:05. De eerste werkdag van de week zit erop. Lekker de zon in met je werk. Klaar met je werk. Oké, let's go. Domien voor

van Monique in de Q. We hebben het dus 9 minuten over 5. Goedemiddag, maandag 2 maart 2026. Sanne, die stuurt nu, ik vind dat je wel een One Direction liedje moet draaien. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ik ga zo meteen wel even iets van One Direction erbij pakken. Ik kondigde One Republic aan als One Direction. Heb ik denk ik in mijn hele carrière inmiddels al zo'n 35 keer gedaan. Ik krijg dat maar niet onder controle. One Republic is die band van Ryan Tedder. One Direction van onder andere Harry Styles. Nou, die laatste die ga ik zo meteen even voor je draaien. Zoals je altijd leuk om wat van je te horen door middel van de bericht in de Q Music App. Marcel is lekker bezig in de sportschool. Manolito die zegt, hallo, tijd voor een Big Mac. Helemaal met je eens. En Wander die stuurt een fotootje. Die is lekker in het zonnetje bezig in de kweek met zijn favoriete Q Music DJ. Zet hem op vandaag. Domien. Ja. Hoe is het? Nou ja, licht ongemakkelijk vandaag. Ik heb mijn allereerste... Gaat het? Ik heb mijn allereerste papadag. Papadag heb ik vandaag. Mijn allereerste papadag. Ik vind het zo'n verschrikkelijk woord, papadag. Ja, ik ook. Waarom noem je het dan zo? Ja, omdat het mijn allereerste papadag is. Ja, maar er bestaat toch ook geen mamadag? Nee, dat is waar. Nou, morgen is technisch gezien dan haar mamadag. Vandaag is de allereerste dag dat mijn vriendin sinds de geboorte van ons zoontje Boris is gaan werken. Oh, ja, die heeft een nieuwe baan. En vandaag, nou, begin van een nieuwe maand, die is vandaag voor het eerst... voor haar is het nog veel spannender dan voor mij eigenlijk. Och. Maar het is toch raar. Ik had vandaag dus voor het eerst had ik papadag. Dus ik kon vandaag ook niet even hulp vragen, wat je dan toch doet. Want ja, we hebben de afgelopen maanden hebben gewoon lekker zitten kalkoenen thuis. Dus ja. zij was gewoon thuis. Dus als ik dan even dacht, ik ga even een broodje halen bijvoorbeeld voor ons tweeën. Dan kon zij even voor de kleine Boris zorgen. Vandaag moest ik alles alleen doen. Nou, je kunt wel voorstellen hoe kapot ik ben inmiddels. Is het wel goed gegaan? Ik hoop het. Ik heb hem om 2 uur achtergelaten. Ik zie hem zo meteen om 6 uur. Ja. 7 zelf. Nee, opa en oma die passen nu op. Die hebben mij afgelost om 2 uur. Dat ging allemaal goed. Volgens mij, hij zag er nog goed uit. Hij had nog kleur in zijn gezicht. Ik ga je zo meteen voorstellen aan de lentehit van dit moment. En ik denk de toekomstige nummer 1 in de Nederlandse top 40. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. In my world, in my world, in my world. When you have your dream, will you promise me one thing? Open your eyes to the miracles you bring. Look down from above and all you'll see is love. 'Cause I am you and you are me. And that's the only way to be in my world. When no one is bitter, we all live together with hearts in the center. In my world, our souls are connected, intentions reflected, the land is respected. In my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. sounds better with you. Q Music. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. One Direction, omdat ik One Republic aankondigde als One Direction net en toen niet One Direction draaide, maar One Republic. Volgt u het nog? What Makes You Beautiful hoorde je in de Q Music Middagshow en daarvoor heb ik gezegd dat ik vandaag pappadag heb. En dat vinden veel vrouwen vooral in de Q-app echt een walgelijk woord. Belachelijk dat ik dat in de mond heb genomen. Ik ben het wel met je eens. Ik vind het ook een walgelijk woord, maar het is zo lekker makkelijk uitleggen. Dan weet je een klein beetje wat ik vandaag heb gedaan. Hier Marion, echt boos. Serieus, je kunt toch gewoon zeggen, ik had vandaag voor het eerst alleen de zorg over mijn orders. Hoe moeilijk is dat? Ja, ik snap dit echt niet. Ik had vandaag alleen de zorg over Boris. Nou, laten we het even parkeren, het is een hartstikke mooie dag. Ongelooflijk lekker begin van deze warme lenteweek in maart. La la la la la lente. La la la la la lente. Het is zover, ja, de vogeltjes fluiten. Hoor ze toch eens fluiten, zeg. Ja, de vogeltjes fluiten. Zo lekker hard, zet hem lekker hard. Hallo. La la lente, la la lente. Ja, het is de maandag van 2 maart. Het is een lentemaandag. We hebben een warmterecord verbroken. Dat is altijd leuk, hè? De warmste 2 maart ooit gemeten. Het werd vandaag 16,1 graden in de beeld. Het vorige record was 16,0 graden. Dat was in 1959. Ik weet het nog goed. Dus met 0,1 graden is het vandaag verbeterd. Ja, het ziet er voor de komende dagen echt prachtig uit. Morgen ook weer temperaturen die op kunnen lopen richting de 17 graden. Ik zal maar eerlijk zeggen dat je van iemand anders wordt. Misschien gaan de bladeren wel overschrijven. Ik heb vandaag 2 ijsko's gegeten. Ja, ja. Ja, ik heb 2 ijsko's gegeten. Echt? Nou, dat vind ik echt het allerleukste aan volwassen zijn. En anders gewoon je eigen portemonneetje hebben. Dan mag je dus alles kopen wat je zelf wil. Dat vind ik zo'n ontzettende luxe als je het kunt voorloven, hè, voor de duidelijkheid. Maar dat je er gewoon in de supermarkt kunt staan en denken, weet je wat, ik heb zin in gevulde koeken en in spritsen. Ik doe het gewoon. En dat niemand je dan tegenhoudt. Dat niemand dan is die zegt, je mag je niet eten. Of je moet eerst je bord leeg eten. Nou, dikke tut, helemaal niet. Ik koop lekker spritsen en een gevulde koeken. Ja, en ik had vandaag een ijsje uit de vriezer en ik had een horentje. 2 bolletjes. Jij mag de smaken raden. Ja, oh god. Jij bent denk ik van de romige chocoladeachtige smaken. Oké. Ja, wat is de smaak geweest dan? Snickers. Snickers, wat een specifieke smaak. Ja, dit vind ik een hele lekkere. Nee, het was de witte chocola. Oh, ja. En? Cookie dough? Nou, nee. Cookies? Nee. Oreo? Nee. Stroopwafel? Nee. Kaneel. Kaneel? Ja, kaneel, lekker toch? Oh, heerlijk. Oh, lekker. Nou, zover deze ontzettend truttige intermezzo. Ik wil je op deze lentedag graag voorstellen aan de nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat heeft er niks met afgelopen vrijdag te maken, want daar stond Bruno Mars voor de 6e week op rij met I Just Might op nummer 1. Nee, het is de alarmschijf van deze week. Die is voor Alex Warren, Fever Dream. Ja, Alex Warren die maakt tot nu toe vooral muziek voor uitvaarten en voor huwelijken. Dat is eigenlijk een beetje waar hij de beste muziek voor heeft gemaakt. Het was of heel verdrietig of heel erg mooi. Het gaat allemaal over zijn vrouw. Het is allemaal even prachtig. Maar hij heeft nu een liedje gemaakt dat weer over zijn vrouw gaat. Maar het is wel lente. En ik denk dat Bruno Mars echt in Alex Warren zijn allergrootste uitdaging gaat treffen. Dit wordt gewoon de nummer 1 van Nederland. De Q Music Alarm Schijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum hits. Music. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. It's fate, maybe it's say. Told you I ain't no liar. Watching you leave, haunting my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fish. Uitvaarten, bruiloften en lentedagen. Dat is waar je Alex Warren voor kunt bellen vanaf dit liedje. Fever Dream is deze week de Q-Music Alarm schrijf. Wat een heerlijk liedje van Alex Warren. Met een hartje erachter stuurt Jessica. En Jeroen zegt, lekker nummer. Ik ga hem extra vaak horen deze week. En dus, gokje. Kleine glazen bol voorspelling onderweg naar de nummer 1 van de Nederlandse top 40. Wij zijn onderweg naar het nieuws van 5:30. Even goedemiddag. Goedemiddag. Je moet vanavond om 11 uur naar bed. Waarom? Dat vertel ik je zo. Dat red ik nooit. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien?

Hallo, het is 17:30. Dit is Q Music. Verkeer van Flitsmeister. 86 files in totaal. Vertragingen van 30 minuten of langer op de A12. Arnhem-Oude Rijn tussen Bunnik en Nieuwegein. 33 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Evedingen en Gorkum. 40 minuten, 15 kilometer. En de laatste, dat is de A50. Apeldoorn-Arnhem. Tussen Hoenderlo en Arnhem Centrum. Er is een ongeluk gebeurd. Ik kreeg wel van meerdere Q-luisteraars te horen dat aan de andere kant van de weg, in de andere richting, ook een ongeluk is gebeurd. Dat er ook file staat vanwege kijkers. De file van Apeldoorn naar Arnhem is 10 kilometer lang met een vertraging van 1,5 uur. Sterkte daar. Zondag, zachte temperaturen. Vanavond en vannacht wordt het wel fris. Het koelt af naar een paar graden boven nul. Morgen weer een zonnige lentedag met 16 graden. Evie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Spanningen over de AOW-plannen van het nieuwe kabinet Jetten. Bonden FNV en CNV zijn vandaag na een kwartiertje al boos weggelopen uit hun gesprek met het kabinet. De bonden zijn het niet eens met de pensioenplannen van het kabinet. Het kabinet wil de AOW-leeftijd sneller dan eerder beloofd verhogen. FNV en CNV willen het hele plan van tafel hebben. Door de oorlog in Iran is in ons land een run ontstaan op brandstof. Het is soms aansluiten bij de pomp. Mensen zijn bang dat benzine en diesel alleen nog maar duurder gaan worden. En die angst is niet onterecht, vertelt deze expert. Als het lang duurt, ja, dan kan die prijs misschien wel, wordt een liter niet geen 2 euro meer, bij wijze van spreken, maar 2,50 euro. Maar als het conflict zich snel oplost, en in theorie kan dat, dan zal het allemaal wel loslopen. Ja, bij veel tankstations merk je het al, daar zijn de prijzen al hoger. Ook de gasprijzen zijn omhoog geschoten. Ik reed gisteren dus veel door Brabant. En dan moet je van Utrecht naar in ieder geval Kaatsheuvel. Ik ben veel tankstations langs de snelweg tegengekomen. Mm-hmm. Het zijn gewoon prijzen van 2,35 euro per liter. En ik weet dat heel veel mensen nu gaan zeggen, je moet ook in het dorp tanken. Je moet niet langs de grote snelwegen bij de steden tanken. Dat weet ik wel. Maar dat je dus langs de snelweg nu 2,30, 2,35 per liter aantekt voor een litertje euro 95. Ik schrok daarvan. Ja, heb je een BMW, dan kan het zijn dat je hem even terug moet brengen naar de dealer. Dit is voor duizenden mensen aan de gang. Je moet dan checken of er geen brandgevaar is. Het gaat om BMW's van de 5 en 7 serie. Het kan zijn dat bepaalde kabels niet goed zijn geplaatst en beschadigd zijn. Ja, en dan kan er kortsluiting komen. En je moet vanavond om 11 uur naar bed. Ja, mam. Ja, hoezo? Nou ja, dat hebben slaapwetenschappers ontdekt. Als je om 11 uur 's avonds naar bed gaat, dan leef je langer. En je moet dan wel ook opstaan tussen 6 en 7 in de ochtend. Oké, dus dan slaap je, nou, in het beste geval tussen de 7 en 8 uur. Ja. Ja, oké. Nou, dat kan natuurlijk praktisch gezien niet voor iedereen. Nee. Maar volgens dat onderzoek leven mensen die tijden aanhouden over het algemeen echt langer. Verder zou het volgens het onderzoek echt slecht zijn om langer dan tot 8 uur 's ochtends in je bed te blijven liggen. Ik vind het een heerlijk nieuwsbericht, maar ik heb ook dit iedere maand, iedere 2 maanden, hebben we wel zo'n bericht, toch? Of het gaat over koffie, dat koffie slecht is voor je, of heel goed voor je. Of we hebben een bericht dat, of over wijn. Of over wijn, precies, dat 1 glaasje wijn per dag echt wel kwaad kan. Ja. Of we hebben dus een bericht over hoe lang je nou precies moet slapen 's nachts. Want dat is de wetenschap, hè? Dat is mooi, altijd in beweging natuurlijk, hè? Hoeveel slaap per uur nacht heb jij nodig? Nou, echt wel veel. 8, 9. Ik wil echt veel slapen. Maar altijd. Jij bent moeder van 2. Ja, dus dat haal ik soms niet. Ik vind dat ook het zwaarste aan het moederschap. Dat minder slaap. Maar is dat zo? Weet je van jezelf dat je 8 tot 9 uur slaap nodig hebt? Of vind je dat voor jezelf? Nee, dat heb ik echt nodig. Want ik heb zoveel discussie met mijn vriendin. Die vindt namelijk ook dat ik echt mauw over hoeveel uur slaap ik nodig heb. Ik heb namelijk ook het idee dat ik 8 uur slaap nodig heb. Maar ik hoor ook vaak, ik heb wel vaak gelezen, dat de genieën van deze wereld, die hebben allemaal maar 3 uur slaap nodig. En ja, als ik dan kijk naar het rijtje Elon Musk, Steve Jobs, John de Mol, dan zie ik Domien Verschuren daar. Ja, dat is natuurlijk wel. Ja. Dat is gewoon een logische volg. Wat ga je dan doen met je tijd? Lekker op zolder zitten zeker? Nou, wat val jij mij aan vandaag? Zometeen haal je mijn telefoontje er nog bij. Nou, dan heb ik heel veel tijd extra om te oefenen op mijn telefoontje bijvoorbeeld. Op mijn zoldertje. Ja. Dat ga ik dan doen. Nee, maar dat is toch een ding, toch? Ik heb het wel eens gelezen dat Steve Jobs, die had volgens mij maar 3 uur slaap per nacht nodig. Ja. Kijk, Steve Jobs heeft natuurlijk echt grootste dingen bereikt. Die maak er een beetje een grapje van. Ook van John de Mol ging heel lang het gerucht dat hij maar 3 uur per nacht slaap nodig had. Ja, nee, sommige mensen zeggen dat. Ja, die zeggen dat hun tijd beter kunnen gebruiken dan slapen. Dat slapen stom is. Ja. Ik ben benieuwd, als jij ook een genie bent. Laat ik je gewoon een genie noemen. Als jij een genie bent en je weet van jezelf, ik heb maar 3 uur slaap nodig per nacht, of 5 uur slaap nodig per nacht. Dus minder dan die, nou, laten we 8. Onder de 6 zeggen in dit geval. Mm-hmm. Dus 6 uur, dat pak ik tegenwoordig ook al met een baby erbij. Als jij minder slaapt dan 6 uur per nacht, en dat is dus echt omdat je het zelf graag wil, laat het even weten in de Q-Music. Dan ga ik kijken wie van onze Q-luisteraars het minst lang slaapt 's nachts. Eind van je werkdag, geen zin zit. Je kunt op weg naar huis. Even nog door de middagspits. En dan ben jij weer thuis. Even een moment voor jezelf. Met de radio. Dit is Domien. Backstreet Boys, Back Your Music, As Long As You Love Me. In het nieuws vandaag een onderzoek over slaap. Ja, volgens slaapwetenschappers moet je eigenlijk elke avond om 11 uur naar bed. Want dan leef je langer. En je moet dan ook wel opstaan tussen 6 en 7 in de ochtend. Dus dan slaap je ongeveer tussen de 7 en 8 uur als je een goede nacht draait. Ja, mijn vraag aan iedereen eigenlijk die luistert nu. Hoe lang slaap jij? Ik wil eigenlijk wel weten wie de luisteraar is die structureel het minst slaapt. Ik heb wel eens gehoord dat genieën, als Steve Jobs bijvoorbeeld, maar 3 uur slaap nodig had. Omdat hij dan de rest van de dag, die 21 uur die hij over had, dan kon hij gewoon lekker knutselen aan zijn Apple-producten bijvoorbeeld. Nou, veel berichten die binnenkomen, onder andere, zo eerlijk moet ik ook zijn, van Jim, die zegt, het liefst slaap ik 16 uur per nacht. Lekker Jim, ik herken het. Eva slaapt gemiddeld 5 uur, soms 4 per nacht. Jaap, die voelt dat ook wel, tussen de 4 en 5 uur per nacht. Richard, die heeft afgelopen nacht maar 2 uur geslapen, maar normaal slaapt hij tussen de 4 en 6 uur per dag. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag, Domien. Goedemorgen of goedemiddag? Goedemiddag. Wel een poosje wakker inmiddels. Ja, ik ben al een poosje wakker. Hoeveel uur slaap jij het liefst? Laat ik daarmee beginnen. Wat is jouw ideale slaaptijd? 7 tot 8 uur. Oké, dus 7 tot 8 uur, net zoals in het onderzoek blijkt, dat is eigenlijk voor jou ideale tijd om 's nachts een tukje te doen. Yep. En wat red jij gemiddeld? Dat was tot voor kort was dat 4 uur, 4,5 uur. Waarom? Vrachtwagenchauffeur zijn, dus de meest onmogelijke tijden, ja. en een kleintje erbij. Ja, dat is geen goede combinatie, kan ik me voorstellen. Nee, dat is geen goede combinatie. Maar het is een prachtige combinatie natuurlijk, laten we dat wel even gezegd hebben. Maar ja, dat wel. Hoe heb je dat volgehouden, joh? Nou, heel veel koffie, dat is één. Ja. En ik had dan nog wel eens geluk dat ik soms nog wel eens bij klanten nog wel eens kleine blubjes bij kon tanken. Dus dan lag ik even een half uurtje en dan kon ik het eigenlijk wel weer volhouden. Maar en dan, hoe moet ik dat voor me zien? Ging je even op de bank, ging je even bijslapen? Nee. Ik lag dan in de vrachtauto op bed, lag ik dan. Even een half uurtje, gordijntjes dicht. En dan kon ik het nog wel meestal wel volhouden. Maar ja, normaal, meestal ging ik wel door. Dus toen kwam ik om half zes uur was ik dan wel weer thuis. En dan ging de hele avondspits op gang. Maar je bent ermee gestopt dus? Ja, ik ben ermee gestopt, ja. Wat doe je nu dan? Ik zit nog wel in het transport, maar ik ben nou planner, ben ik. Voor beter bed. Ja, voor beter bed. Was het maar zo'n feest. Wouter, dankjewel voor je bericht. Is goed, dankjewel. Mooie maandag. Hoi. Zometeen spreek ik iemand die nog veel minder structureel slaap nodig heeft. Charles Gray, Rumors bij Q Music. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, Domien. Gaat het goed met je? Jazeker, ik functioneer nog helemaal. Ja, oké, dat is wel een serieuze vraag. Want kijk, ik weet wat je zo meteen gaat antwoorden op een vraag... hoeveel uur per nacht jij slaap nodig hebt. Maar ja. dit is een eigen keuze van jou. Jazeker. En waarom dan? Waarom heb jij zo weinig slaap nodig, vind je zelf? Ja, ik weet het niet. Ik functioneer gewoon best wel goed op heel weinig slaap. En dat was eigenlijk sinds mijn tienertijd... al was ik gewoon veel aan het gamen tot laat 's nachts. En kwam ik er ook wel achter dat ook al word ik dan rond 6 uur wakker... dan functioneer ik gewoon de hele dag. Mark, hoeveel uur per nacht slaap jij structureel? Nou, ik denk rond de 3,5. 3,5 uur per nacht? Ja, zo ongeveer. En dat gaat dan dus 7 dagen per week gaat dat door? Nou, niet 7 dagen. Dat gaat dan 4 dagen, want ik werk zeg maar maandag tot en met donderdag. Ja. En in de weekenden dan slaap ik wel bij, zeg maar. Oké, dan ga je uitslapen. Ja, dan slaap ik wel uit, ja. Wat doe je met al die tijd, Mark? Wat doe je 's nachts? Want je gaat dus niet om 11 uur naar bed. Nee, zeker niet. Ik ga juist heel laat naar bed. Hoe laat? Want, ik denk dat het ongeveer rond 2 uur is. Maat, dan sta ik al bijna op, joh. Nee, ja, jij misschien, maar ik niet. 2 uur. En wat doe je voor die tijd? Voor die tijd ben ik lekker aan het gamen. Ja, of ben ik steeds. Met mijn. Ja, precies, zeker. En met mijn vriendin. Wat aan het kijken. Oh, wat aan het kijken. Oh, gelukkig. Ja. Ik wist niet helemaal waar die zin naartoe ging. Ja, knipoog. We hebben de radio, Mark. Iedereen luistert mee. Ja, ik weet het. Oké, maar dus met al die, je hebt ook alle series heb jij gezien. Je hebt de Netflix, HBO Max en Prime Video heb je allemaal uitgespeeld. Nou, zover niet. Ik denk dat ik meer games heb uitgespeeld dan series heb gekeken. En hoeveel games speel jij in een jaar? In een jaar? Ik game meer, zeg maar, vaste games, dus met vrienden. Ja, precies. Wat is je favoriete game om te spelen 's nachts? 'S nachts, ja, dat is denk ik GTA. Toch gewoon GTA? Ja, zeker. Dus jij zit ondertussen te refreshen wanneer GTA 6 eens een keer uitkomt... en tot die tijd speel je nog steeds San Andreas of zo? GTA 5, maar ik wacht met smart op GTA 6, ja. Wat grappig, Mark. En hoe oud ben je? Mag ik dat vragen? Ik ben 29. Heb je dan, denk je dat je dit de rest van je leven gaat volhouden? Hoe werkt dit? Ja, ik heb geen idee. Ik hoop het zo lang mogelijk vol te houden. En als ik met pensioen ben, dan slaap ik er wel weer bij. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. Don't come out. Don't start caring about me.